گران محترم والدین کو د مولانا مفتی مرتضی صاحب د دورې تفسیر القرآن دا 9 نمبر 66 چې په مدرسه جواهر القرآن سلیم خان کې په 17 2007 کې شوې ده. د دې د ویډیو په تیا ساتي ارشاد توحید سنت کیسټ اینڈ سیډز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نږدې مین چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرایټر انور شیر توحید موبایل نمبر 0315710124 تاسو باغیا نه موږ سره راغې کېناست په مدینه کې نه بعد ظلم د ظالم نه یریږي ولا یخشا من الناس باغیا او نه به د بغاوت والا او د بغاوت نه یریږي بذلنا له الاموال من جل مالنا وانفسنا عند الوغاوت آسیا منگا پار تکلیف کے او پار مصیبت کے اغبان اخپل زانم قربان او اخپل مالم قربان کو ارسم پی قربان کل نعاد اللذی آدا من الناس کلهم جمیعا و انکان الحبیب المصافیا دے چچا سر دشمنی کئی اغب زمونگ دشمنی اگر که زمونگ دوست بولینی اگر که زمونگ دوست بولینی وان عالم ان اللہ لا رب غیره وانا کتاب اللہ ازبادیا وان عالم ان اللہ لا رب غیره وان کتاب اللہ ازبادیا اللہ زمونگ رب دے و قرآن ہدایت کو ان کے دے منگ پا بل طرف باندی نزو دا سے اللہ امداد کو ان کے پیدا کل تا تا محتاج ندے دین کتنا کہ اللہ با نور پیدا کی کنا اللہ تنصرو کتا سو امداد نکوئی دے دو فقط نصرہ اللہ نو اللہ امداد کردو دو فاغ وقت کی چوی اصو دلالا کسانو چکو پر کردو ثانی اسنے نے دو پا دو از دو ما فی الغار کل چو دا دوار پا غار کی از یقولو لسواہی بھی فاغ وقت کی چوی لکھ پل ملگری تا لا تازن خپکی گا مائن اللہ مانا غم مکوہ یقین اللہ ری منسرا فانزل اللہ سکینت و علیہ نو اللہ راو لے گلا پر تسلی بد باندے وایدو بی جنود اللہ امتراوا او مضبوطی کو دل را پا لخکارو باندی لام تراوها چه نگانلی تاسو اغیل را لخکاری تاسوی دال لخکاری دا جالکی را لخکاری او دا جال را لخکاری لام تراوها چه نگانلی تاسو اغیل را لخکاری و جالا کلمت اللذین کفر سبلا او ویگزولا فیصل دا کافران اللہ اندی و کلمت اللہ یلغلیا او فیصل دا اللہ دا اوچاتا د کافرانو کلمه او فیصله د نبی علیہ السلام ګیرولو هغه اعلان وکړه دا الله فیصله واچ خلاصون به هغه اوچا تکرام دا کلمه خبره والله وزیدنا حکیم او الله زور او حکمت والا ان فیرو خفاف و ثقالا وسم نوزی و وزی وزی ان فیرو خفاف و ثقالا وزی تاسو کس پکې کدرانه خفیفان خفافان و ثقالان خفافان کس پکې یعنی که جهاد در باندې سپکی آسان در تلگی مال لسرشته وصله لسرشته پا بدن برابری عرص برابر دی نو موزا واسه قالا نه او که جهاد در باندې درون لگی خوبیا و موزی تاسو داغ حالت دا دیده چه کلامی ریلانو که چه طولو زی این فیرو خفاف واسه قالا نه او که جهاد در باندې درون لگی و جایی دو بی اموالکم و انفسکم او جنگو که پا مالونو خفلو پا زانونو باندی پا کارولو زانونو پا لارده اللہ کی ذالکم خیر اللہ کم داد بیتر تا سلائن کنتم تالمون کتاسو پوئی گئی لوکانا رزن قریبان منابق پا دنیا مینی لوکانا رزن قریبان کوی سامان نیزی یعنی دا غنیمت نیزی دلتا چرتا و سفرن قاسدان او سفر معمولی لکنت سفری لطباو کانو خامخادی تابداری کستا ولیکن باودت علیه مشقه لیکن پریوتی دا پدی لیکن باودات لیکن لرشوه دی پدی بانی سفارو سفر پی لرشوه دی ویاد تبوکو تبوک تشپک میاشت سفارو سرگر میوا اولین لاروا دو میاشت سفر سو گیا دی نو دا لوگت سفارو ویارا دی تب سوک زی نو کنیز دیوه او زر پزرکاروی نو دی دی غنیمت تا دور رو دی تینگی ندی بیا تو ولیکن باودات علی مشقا یعنی که دی دین کار آسانی نو منافقی کئی خوکلو کن تک اگرانی وی تو باہ دا زمانگ ننکی ولیکن باودت علیہ مشقا لیکن لرشوی دے پدی بانی سفارو وسیالیبون باللائی اوزر دا چی قسمون وکی پا اللہ باندی لوی ستانا لخرج ناما کم کزمانگ واسوی خامقا وطلی بو منگ تاثرا وسم نیشت جی منگ دیر کمزوریو یو لکون آنفسام تباکی قل زارونا پا دی دروغ و قسمنو واللہ یعلمو انہم لکازیبون او اللہ پویگی چی یقیناً دید دروغ جن منافق دروغ جن دی واللہ یعلمو انہم لکازیبون او اللہ پویگی چی یقیناً دید دروغ جن اجازتون بدن غواری نو خبردار اف اللہ وانکال مازن تلاهم و خدای دیو بخا نو ولی ولی اجازت ورکو پوشوی دا د غصه خبره نه دا اس سړی خبره کوي بلتا یو الله دې وبخلک دې خورا شروري نو اس ګناه خو نه کړي اس ګناه خو نه کړي چې وته الله دې وبخا اف الله وان کا و ماف تی و کیو اجازه دتا انانو ویسا شي سه وی چې پندای شه رحم الله فرمایل چې دا مان د حسین علی رحم الله دا به سند مرفوع متصل می ده وی اف الله وان کا لماز انت لهم و مافتی وی کیاو اجازت دیتا انانو و خدای دیو بخا اولی دیو اجازت ورکاو اف اللہ انکا اللہ دیو بخا این اسو گناہ ندی اللی مازن تلاهم اولی دی اجازت ورکاو دی لرا تردی چخکار شوی تا تا کسان چی جا صدقو چی رشتی ندی و تا علم الکازی بین او تا معلوم کروی دروغ جن دی سخت کیاو معلوم شویو چی رشتی نسوک دی سخت کیاو پتا لگی دلیو چې د پایو مجنون څوک دی او د وینې مجنون څوک دی دا په سخته کې پته لګي یا الله او شدای له کله خیر نه عرفت بیا ادوی من صدیقی خدای دې سختوله واړه جنته ورکی ما به خپل دوست او دشمن معلوم کوم وتعالى الملکاذبین او معلوم کړو ته دروغجن یو لا ست منټ او ګرځي راو ګرځي بیا سبق پام الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين درهم حصة ده سورة توبة فاغيك پلتائي ناكارا دا منافقانو ذکر کولے دے آیات کے فرق دا منافق او دا مسلمان ذکر کئی اسے عام قاعدہ عوام قانون دا دے چھے عام و حالاتو کے تابدار شاگرد او مخلص شاگرد مخلص ملگرے آغا بی اجازت نزی آغا اجازت غواڑی او پی اجازت باندزی بی اجازت آ دخپل مشر نجدہ کی گنا دا عام قیدہ صورت نور کے ذکر دا کالا یو ضروری امری یو ضروری کاری امرجنسی غنت خبری نو آغے کے اجازت اغسطل منافقت تے ذکر ضروری کار دے او سخت دا چیتا دا سخت تے بٹیم کی اجازت غواڑے نداستا دا منافقتیا علام دا دلتا دا سخت اغا حالت ذکر کئی او صورت نور کی عام حالاتو کی خبر کئی نسخت تا کی دا منافق او دا مسلمان فرق اغا دا دے چھ مسلمان با اجازت نغواڑی آت اخکاری چھو سخت دا نزی اجازت اولی غوارم او منافق آسر پناکی آسرپ وی یرک اجازتی نزب علارشم نو بس پیغمبر سے کار دے بو تسو وی اجازت دے دا اجازت نخونی اجازت خدے نو لا یستاذنو کاللزین آیؤمنون باللہ اجازت نغواریستان آکسان ایمان راوڑ دے پارلا اوپر درستائے باندے دا چی جہادو کی دے پا مالونو دے باندے او پا کڑولو دے زانونو دے خبرین اجازت نو غواڑی یعنی سخت تک اجازت نو غختل دا دا مسلمان علامہ دا واللہ علیم بالمتقین اللہ دے پویا پا تقوی دارو بالمتقین پا کسانو بانے چیزان بچ کئی دے بیزائی اجازت انونا انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ یقیناً اجازت غواڑی ستانا کسان چه غیمان نلاری پا اللہ بانے و پراد رستائی یقینا نجازتون غارستان پا سختا کی آکسان اللہ امنون باللہ ایمان راری پا اللہ باندے و نبراز رستائے وارتابت قلوب هم او شک کی دی زنون دادائی فاهم فی رای بیم یا ترددون ندائی دی پا شک پل کی آریان شکونو کی آریان دی یار دا چل دا سخت ترالا دا جوڑ سئی ندی نبا دی شک کی آریان دی او بانے بکی صورت عذاب غبانے ذکر کی انا بیوتنا آورا وما ہی بی آورا وای با زمنگ کورونا خو خالی دی زمنگ کورونو کی سوک شدہ دینا ولا اراد الخروج على عد له عدتان کدی اراده کړو دا وتلو ولا عد له عدتان خامخا تیارې وې کړو دې لره تیارې سوخ به ولا تیار کړو کنه خود د وخت سر نه دتلو اراده نه و سړیو کار ته دتلو اراده نه غل اسباب برابر کی اسباب برابر کی لکه اوسړې تا ته وای بای سبب سره ز په خور تزم اخور ته سره سبا اعظم او تور به سار لړشي پتاه راځه وغلا اوده دي اته بجه و د تاویل یو اتنی مور به سلاړ وغلا اوده معلومی کی چې د سټیم تا توی چې زسم نو هغه ټیم د نوتلو اراده وا کده دتلو اراده و نو په ټیم به پاسې دلو جامع او بدلې کړوي او چې می ویس کلی و دا منافقان چې تا تاسو وي زوبه سره خو چې نه مقرشی و نزی وي موږ له اجازه تر کوي رجی قسم دي تلو بالکل روان خو ایمرجنسی غوند ټلیفون شو او بس بیخی خراب کړم دا دروغ وای زګه چې د وخت سر نه دتلو اراده نه وکړه دتلو اراده ونه خو واس مس برابر کړو کنه لا دو له عدتان خامخا تیارې وکړو دلاره تیارې ولیکن کرے الله بیاثم لیکن بادو غنا الله او چته دل دای چې جهاد للار شي اثبتهم کې انول دلاره مثبت اوم نکینو لدی لرا ویلی شو دیتا او قدو مال قائدین کینی تاسو سرد نورو ناستو نورم کسان ناستی مازور آشال و گوڑان ناستی تاسو مصر کینی دا او قدو مال قائدین لو خرجو فیکم مازادو کم اللہ خبالا کدی اوزی بتاسو که مازادو کم اللہ خبالا داردی مسلمانانو لتسلی ورکی شیارا او نواتل نظمنگ ملگری کم شو ویده ملگری ننه ملگره خو ده ده پتلو که چه کمدنو نقصان زیادو او پاته که دلو که فایده دا لو خرجو فی کم کده وطلو بتاسو که نمازادو کم اللہ خبالا نو زیاد کرده تاسو لده مگر نقصان او فساد فسادو نبه کولوله فلاو زو خلالکم خامخا اخیوه استاسو میانس که فساد یا ولعوذو خلالکم خامخاص غلولی بیو اسون استاسو میانس که ده فساد چغلی اسون بیز غلولی و استاسو میانس که بی چغلی کرده و خپلو که بی یو بلکروان کرده وی یابغونکم الفتنه لطای تاسو لفتنه و فساد وفیکم سماعون لهم او پتاسو که دی جاسوسان ده دایی وکی خودون که دیلا والله علیم بزوالیمین اللہ نے پوہ پا ظالمانو باندے لقد افتغاو الفتنہ دا من قبل داردی اسنے خوی ندے پخوانے دے نا فتنے لٹولا داردی پخوانے خوی دے نوچھے دے چاکم خوی نو آغا بدلی گی نا سبیل اکای کگا دا نو کگئی او کگئی نداوی داردی خپل خوی دے نتا پدی بانے خوارا مکاو لقد افتغاو الفتنہ دا من قبل یاقینا لٹولا ودی فتنے لارا پخوا بخوان فتنه لطوله و ده مسلمانان و منز که ده فساد ها ده نبی علیه السلام ده واجنو ده واجلو فقلبو لکل و مورا اوارو لکلو ده استاد پار کارونا فقلبو لکل و مورا او جڑکلو ده تا تسازشونا حتا جال حق و ترده چراغ حق او کارشو کم ده اللہ و امکارهون او دیو بدگرون که ده لرا وامنو ما یقولو زلی ولا تفتینی دا ام پلیتی دا دے بو یرا یو مقصد دا آیات یرا پا خدا یقینو کا تو اے جنگ لزو نو بیا با زینا و منگ با پا خدا یقینو که روچت که منگ خو یو پیرو گره چه ای روچت شو کنه نو تا با بیاوای چه ناو ناو پا خدا یقینو که منگ با گره بیا گریوان تا توب کرده منگ گره ای ما زن سر وی مناظره مناظره لما بوزا پا خدا یقینو که کزه دی بوت لما نو تو خو دیر خیلی صبر ناکی سن از صبر کوری شه قسم دی ما خو بیا داری گریوان تا دنگلی نو ما با دل گار کتلی گن که همیا چوله منگ لوم کار مگورا زن لوم کار مگورا تش دوڑا دباو منافق تش دوڑا دباو تا تو ما زن سرمو بوزا پا خدا یقینو کالتا با توائی چه جنگ مکوی لا جنگ تیم نده همون خو گرو رو بیاداشی نمرو من خو رو دز گو تا پیخی بیا دا یو مقصد تش دوڑا دباو دیمان دیو تا توی ما پا گن که ما چو ما پا گن که ما چو منگ با پی وروا چه و بیا با پخپل راغله منگ با پی وروا چه و بیا با راغله دویم مقصد زنی با که داسیو تا تبو غذاو نو آغذای دی رومیانو نو رومیان خیسته دی دا انگریزیانو نو دا خیسته و نبی علیه السلام توی جنگ لا پی تو خواهی چه جنگ لزو خوصو دا سی عشق مزاجا گونتی ما دا سی عشق کنگلای گونتی ما دا خکول مخ پا ما بانه دیر بد لگی نو پا خدای یقینو که ال تبا تلی ما او بس عاشق شوه بای ما نو منگ لکار گوره خود دیر نبوت لزمنگ خدی که نو منگ لول کار گوره منگ وی گند که ما چوا فمن او من یقولو زلی آزن دین آغا دی چوای ای زلی جادت را که مالا فلا تفتینی او ما پا گند که ما چوا علا خبردار فی الفتنات سقطو پا گند که خودی غرزی دلی دی دا منافقت جوړته تا گند نخ کاری دی لوی ډیران کې پروت وي ما ډیران کې مغور دو نسخا ډیران کې پروت تا ډیران کې مغور دو الا فی الفتنه سقطو خبردار په فتنه کې چې کفر او منافقت دې ګرځې دي لیدي وای نه جهنم عالم محیطتم بالکافرین یقینا دوزخ چې نو خامخا راګره اونګه د کافرو عقیدتی منافق کافر دې ځکه بالکافرین وي بل پلیتی ان تو سب کا حسنا تن تاسو هم او کورا سیگی تا تا خوشحالی تاسو هم نو خپکی دی لارا ستا پا خوشحالی خپا دی و ان تو سب کا مصیباتون او کورا سیگی تا تا سخت او مصیبات یا قولو وای دی قد خزنا امرونا یا قینا نامال کڑو منگا پا خپلا رای باندی قد اخزنا امرانا یا قینا اغسطی و منگا خپلا رای یعنی عمل کڑو منگا پا خپلا رای باندی من قبلو پخوا شکر دے چھے پخپل رائے میں عملو کو من خو مبسیرین یو کنا کدا پی کرو سوچ زمانگ نوے دا تکلیف پا منگ تو ہم رسید لے یا قسم دے دسی پوئی گی وایا تاواللہ و هم فارحون اواوڑ دی او دیوی ماس ماس و خوشحالا پا دی رستو پا دی که دلو باندی او پا دی خپل خیال باندی پیغمبر پا خیال نی خوشحالا پا خپل خوشحالی نو تو تاو آئے چھولی دا تکلیف راو رسید نو دا بد دیسا قولو ارتو آلن یسیبنا الا ما کتب اللہ لنا چار نرار سیمنگتا الا مگر ما آغا کتب اللہ لنا شلکری اللہ منگتا تا مصیبت منگتا اللہ را رسول دے نو ہوا مولانا آغا اللہ را امدادی زمنگا او آغا اللہ را دوست زمنگا نو فکر کوئی اٹک کم دا محبوب دلاس و غزارم دیرا مزا کئی کونو شو جو بڑی ضرب الحبیب زبیبو ضرب الحبیبی زبیبو نو اللہ زمانگا دوست اللہ زمانگا امدادی نو دا تکلیف دا اللہ دا طرف نده نمونگ پی دیر خوش آلیو اللہ زمانگ محبوب او چا اللہ مونگ لگزار را کی نو بڑا مذکر سی دا اللہ دا طرف نمونگ پی دیر خوش آلیو ہوا مولانا ضرب الحبیب زبیبو اید محبوب گزار خوش کے اس کا وال اللہ فلیتوکل المؤمنون او پا اللہ باند زان اسواری مومنان قول آل طرف بسونا بلا اللہ دل حسنان دے وی یرا مسلمانان با او اجل شی شہیدان بشی نیسو چل بوشی مسلمان کار خو طول دا خوش آلائی دے نبی علیہ السلام وی توبا لی امر المؤمن و خوش آلی دا کار دا مسلمان لرا توبا لی امر المؤمن خوش آلی دا کار دا مسلمان لرا دا مسلمان کار آلیو دا خوش آلائی دے که سختی و تورسی نو صبرا نو امولا اجر ده او که خوشحالی و تورسی نو شکرا نو امولا سده اجر ده صابر شاکر بوی جنت تا دی کنه صابر و شاکر نو صابر بوی مسلمان او یا بسی شاکری نو جنت تا بزی معتزلی خزا و ده معتزلی معتزلی مولا و بدرنگا او داغه خزا و خزا و خیستا خزا و توی وی ما و تا با دوار جنت دزو اگو تا تا سا معلوم شوا وی ما تا تا سا معلوم شوا چیز تا تا گورما و دی زان تا گورما نو ما ستا گونتی پا بدرنگ خواهن صبر کرده او تا زما گونتی پا خیستا خزا بانی شکری استلی ده او قانون داره چه صابر و شاکر با جنت تزی نصب دا وجه دا صبر نجرت تزف او تب دا وجه دا شکر نجرت مسلمان خو یا صابری یا شاکری وی که فتح عمومو نو شکر ده نو بیام دا اللہ دا طرف خوشحالی او که شکست شی نو شهادت ته نو بیام خوشحالی زمون خو پینزوارا گو تی پا قردو کی دیوی خول علا تحل طرف بسون بنا الا هدل حسنان وارتا ہوا آیا انتظار نہ کوئی تاسو بونگوا نے مگر یو دو خوشحال ہونا وانا انونا تربس بکم او منگا انتظار کو بتا سبانے آئیو سیبکم اللہ بیعذاب منو اندی چو ورس ایتاس تالا عذاب دی طرف اقبلنا او بیعی دین آیا پلا سنو زمونگ باندے اللہ بازاب دی آسمان راولی گنو یا اخپاوم کی یا پا اقبل مرک بمڑشین دوزاق تولار شئی او بیای دینا یا بدل من گزار در کو نو من با هم ورو رسو وطنو فترب بسون انتظار کوئی انا ما کم ترب بسون یقینا منگی تاثر دی انتظار کون کنا قول انفقو تاوانا و کرا قول ارتوائی لگوئی مالونا زن منافقانو با پا جهاد کدی ردی ری خرچه کولی دا سنی منافقان نو چی دی جهاد خلافو حذیفه رضی اللہ تعالی تا چاوی و سنی زمانه که منافقان شتی نبی علیہ السلام نرستو یوتوی دا وفات نرستو آغا وطوی هم الیوم شر من هم ننی منافقان چی دینو آغا دا پخوانونا بدتر دیوی بدتر ولی نبی علیہ السلام زمانه که منافقانو نبی علیہ السلام بسی به منس کو دا جمع پابنده سرا بیان تا با مستقل ناستو جهاد تلو موقع چه برالا یارا جی تاوان بلکل جی تاوان پیسه بیلا گولی خی ویلا گولی نبی اسلامی کپا خوشای لگه وی کپا خوابگان خو قبلی گی نا زکا تاس پیسی ورکوانو سو چل لی چه عقیده دی دی جنگ نیشتا دی او دا اللہ پا یو والی دی عقیده نیشتا دی فائده نیشتا دی واتا وای لگه وی مالونو لرا تاوان پا خوشاله وکاران یا پا خوابگان پا مجبورای لن یتقبل من کم چلی نیشی قبلو لستاسو نام لن یتقبل من کم چلی نیشی قبلو لستاسو نام انکم کنتم قوما فاسقین یقینا تاسو یو قوم ماته ان کی حکم دا اللہ وما منعهم اولا فسق پا معنی دا کفر دے زکر دا فاسق عمل خو قبلی گی چه صحیح عملو کی خودل تا فسق پا معنی دا کفر دے لکہ دا آیات تشریقی وما منعهم اوسو یا غسی چمنا کڑی دا دینا یا ند یا غسی چمنا کڑی دا دینا ان تو اخبار امن نفقاتم چ قبول کړی شي دینا خرچه دای الا مگر دی خبر انم کفرو بالله یقینا دی کفر کو په الله باندې کفر کړل په الله او پیغمبر یې ولایتون صلات الا هم کوسالا او ناراضی مانځ ته مگر دی وسس پسوشلی دیلی یعنی دی دین کار تاش لیدل را رواني دی دین کار پزان باندې بوج غنی ولا انفقون الا وهم کارهون او دین لگئی مالون لرا مگر دیوی بد گرنون که دی لرا نو یا اللہ چه کوفر کرده او مال چه لگئی نو بد گرنی نو اللہ ورکر دی ولی دیر دی نو سڑه لگریان شی کنا اللہ وی دیر زیادت ولی ورکر دی رحمت تیره اغیار کے کاشانو پر برق گرتی ہے تو بیچار مسلمانو پر اللہ غیل دی بلا رحمتون ورکر دی او تا کان دی یتیم سر لرا گرزی گی نو منگ مسلمانانو لدا سخت وی فلا تو جب کا مالو ملا اولاد ہم ارے آن دن کی تارا مالو نہ دائی آؤ نہ اولاد دائی انما یرید اللہ یقینا اراد کے اللہ لے عذب ہم بیا فی الحیات الدنیا تا چ سزا ور کی دل را پدے مالو نہ باندے پدے جوان معمولی کے پ مالو نہ ولا سزا ور کی نہ مال سزا ول نہ پی جنی تاسو یو دا مال سزا خدا دا شددی مال بارک بتی اللہ تپوس کی دے مال بارکی باتی اللہ تا پوس کی سنگ دے گٹلے و سنگ دے خرچ کردے ہو دے ما دا مال سزا چھ داوت تا پتو لگی پلانکے کارخانے چھ دے کاروبار کمونو آگی ہم 32 لاکھ بائلے آگا بلی 38 بائلو آگا بلی ندا چھ یو تا پتو لگی ندا ہم لا عذاب دے نو لا عذاب دے پدی مال والا سزا اور کئی غریبی سری خوگی گی نو دا گوڑی دکان تلاڑ شی دسی شی دکان تا دا گوڑی دا چینای دکان تلاڑ شی وی روری ڈی سپرین بدا سرنی دا سر خوگی آگا گولای وی یی بوی آگا آر چا سر پرتی نا آگا برا والی دان لپا سلو رنی پا روپای بانده او با جوڑ کتا بے که او بو که بزان لوا چی او بس او دبشی آرام پرما چرا پاسی سر بے ٹک ٹاکی آده مالدار سر چی چا خوگی گی فده بو یارا ماهی چی دیده اکسرا لگاو کما چی داده که سب پرخته پرخته نو پا سوابه نر آگرزی پیخور تا دبگری گاردن تا روانی نو چار سوی خود نوالی آخو تی وچ کرا سوالی ایس شیل ام نا ایس نداغه آخو تی نیز بے سوالی بیا پیغا شی گردی را گردی او بیا و تا دوائیولی کی بد بدو تا گوری نوال زن لکتا نو چالتا که کتا آلی نو چار ازاره تی ناغا والی او ایزا بیا راشا یوزالی یوزالی بیا راشا یوزالی بیا راش بیا توی ستا خود تندی کی ما تا سو بگون تا کخ کاری دیکھو با پریشن کو رواری سو پی لگی تتا پتا تتا پتا حساب لو کی آٹشے والا کلکولیٹر ایک لاکھ پچیس پی لگی ایک لاکھ پچیس پی لگی نو دا لگا دینا دا سزا نا لے عذاب بیا فی الحیات الدنیا دا چھ سزا اور کی اللہ دے را پدے مالونو بانے پدے جوان معمولی کی چھو بلان کی جائے کہ خراب شو بلان کی جائے کہ خراب شو و تازقان بسوم ہم کافرون او باس اوزرو اوزرو ہونا دائی او دیوی کافران وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ لَا مِنْكُمْ دیر قسمون دا منافق علامہ دا وَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ او قسمون کئی پا اللہ بانے إِلَّا هُمْ لَا مِنْكُمْ چھے اقینا خام خادی دستا سنا وَمَا هُمْ مِنْكُمْ او نیدی دی دستا سنا وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمُ يَفْرَقُونَ لیکن دا دے قوم یری دن کی یری گی نوار چاہتا ہو استائی ما استائی ما دا دے یری گزار دے دا جتا تو استائی مرگرے من دا دے یری دو جوئی قوم یفرقون یاری دن کی استا سنا یا یفرقون بلتن راستن کی بمی استا سکے جدائی در کراولی لو یجدون عمل جان کدے عمومی زائد پنا او مغاراتن یا غارون او مدخلن یا سرنگونا لو یجدون عمل جان کدے عمومی زائد پنا او مغاراتن یا سمستے چار طرف یا طرف کلاوی اخیر بندی مدخل سرنگ چه بل طرف توتلی او مدخلن یا سرنگ لو اللو الینو خام خاوری دیتا و هم یجمع خون او دیوی را پندیدون کیا غیتا سمالو داستا چه زان ملگره ملگره کئی نو بل زایی نده منتی که دو بل تنظیمو منتو نو سیدا غیل روان دی اغیل روان دی دا دو بل زایی نده منتی که دو بل زایی او منتو نو تا سر بیا ملگره کی گینا دا دو سر سر دو پنا بل زایی نشته دی پتا بانی زان ساتی امین او میل میں تو کافی صدقات او زنے دینا آگا بدبخت دی یل میں تو کافی صدقات چاہیب لگئی پتابانی پا خیراتونو کے خیراتونو نبی علیہ السلام وی شکر دی خیراتونو مزونی منافقانو بکی بدبخت ہوئی حاضی قسمتونو نادا سویشتے چلم یعدل فی چلی کہ نبی علیہ السلام انصاف ندے کرے نبی علیہ السلام انصاف ندے قصش نبی علیہ السلام وی اللم اعدل فمن یعدل منافق اعتراض نہ نبی علیہ السلام نہ دے پاتے وما حد من السنن سالمان ولو کان ذاکن نبی المطاہر اس سوک دے پیغمبر دے اعتراض نہ پاک نشتے داخل کو اعتراض نہ پاک نشتے اگر کہ پیغمبر ولی نہیں نہ بت رب اگدا شعر ہوئی بیان امینو مئی علمی دو کافی صدقات او زنی دینا آغا دی یا علمی دو کافی صدقات شعب لگئی پتاوانی پا بارد خیراتونو کے فائنو تو من آرزو خدا تبی دیتا وقت کی گی کور کلیش دیتا من آدینانو رزو دی خوش آلی بیا کدی لطور کن بیا یا را خو قسم دی پیغمبرم دیتا ہوئی کنا امیرم دیتا ہوئی زکاة چرمینم دائی سڑیا رزو ندی خوش آلی خوش آلی کی گی وَاَلَمْ يَعْطَ مِنَا او کورن کڑے شری لارد دینا اذا ام یسخطون بیا دینا گان غصو غصئی نا صاحب بیا غصو غصئی کیگی ہندے خپل کھیٹے باندھن والا وان نام رزو ما تاہم اللہ لرا اللہ و پیغمبر یہ آتا ایتا دا اسباب و دلان دی نو پیغمبر لیم ثابت کرده دا واللہ لهم اسباب و دلان دی دا اللہ حکمو کیو پیغمبر یہ ورکی آتا هم اللہ وقالو دے ویلوے حسبن اللہ پورا دے منگ لرا اللہ و رسول ہو پکشتے نا زکا حسب پورا کیدل دا یواز دا اللہ صفت تے دا یواز اللہ علی لکا حدیث کے نبی علیہ السلام ہوئی انما انا قاسمن واللہ یعطی یقیناً زیمت تقسیم ان کے او اللہ ورکی ورکی اللہ ویشزکم نورک ان کے اللہ دے حسبن اللہ پورا دے منگلر اللہ سیوتین اللہ وزرد چراب کی منگلر اللہ من فضلی دے فضل خفلنا ورسول و پیغمبری ام اغبر علا راکی ٹھیک دے کنا دکا ورکول میں دا اسباب دو لان دے و انا الاللہ راغبون یقیناً منگیو اللہ طرف تمینہ کون کی یقین منگی اللہ طرف تر رغبت کو ان کی رغبت بچاتی اللہ تا پیغمبر انا اللہ راغبون یقین منگی اللہ تا راغبون مینا کو ان کی راغبون رغبت کو ان کی اوڑی دن کی حاجت دن بداغن اغواڑو دو بلچانا انما صدقات للفقراء الزام لگولو تسو ضرورت تے کم مستحق انو دل بیدر کی او کم مستحق نینو بیا گیل سلکائے پیغمبر چه خیراتون ورکی نو مستحقین ولا ورکی نو دا مستحقین دا دی آیات کی مستحقین ذکر کی دی آیات کی مستحقین دی نو که مستحقی نو دا لبی در کی اکا مستحق نی نو گلی تا ضرورت نشت دی انما صدقات للفقراء یقینا خیراتون دا پارد غریبانان و مسکینان دی فقیر مل لا شیع له مسکین مل له شیعون فقیر آگا دی چیز شیع و سرنی او مسکین چه سنا سو اثر سو وی سو اثر ای یا بالعکس او فقیر او مسکین چی دی فقیر او مسکین ایز اجتماع افترقا و ایز افترقا اجتماع کل چی او زیرائشی نو بیا پک فرق شتے ده فقیر او ده مسکین فرق بکای او کل چی یو رائشی او بل نی فقیر ذکر ده خو مسکین نده ذکر یا مسکین ذکر ده خو فقیر نہ ذکر نبی ادی یوبل پمانہ راضی بیا دی یوبل پمانہ باندې راضی کل مبشر والمذکر اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع مذکر مرسل دی اللہ غریق رحمت کی ان دوڑا شکل کی او شانتی سو امینو ان چ یوزایبون فرق بپکی کی دو خوچ جدا وشن بیا مبشر مذکر کرے دے مذکر ب مبشر کرے دے بیا یو شیو انما صدقات للفقراء یقینا خیراتنا غریبانان ولدی و مسکینان ولا والعاملین علیها او مزدوری کو ان کو لا پاگی باندے چھ پاگی باندے مقرر کری اسلامی حکومت نو داغی تنخواہ دے ورکی زکاة فنڈنا نیدے زکاتی والا تنخواہ ورکی والمؤلفت قلوبهم او دا غزل خوشحال کرے شو والمؤلفت قلوبهم او دا پار دا غزل خوشحال کرے شو چه تازه تازه مسلمان دینو اغلی ورکام چه زده خوشحاله چه چه او اسلام کی خدا مزی پخار کی اغلی لگا ورکا خیر ده خدا دا آغا و خبره و اوس اسلام مضبوط ته نمونگ ته ضرورت نیشته ده نداته نساقید ته پی اجماع ده صحابه و فر رقاب او پا ازادولو سرطنو که والغاری مینه و پا کرزدارانو که و فی سبیل اللہ پلار دا اللہ که جهاد که لگو مجاہدینو لی ورکام طالبانو لی ورکا وفی سبیل اللہ او پلار دا اللہ کی و ابن سبیل و مسافر اللہ فریضتا من اللہ مقررتیا طرف دا اللہ نا واللہ علیم حکیم اللہ لپو حکمت والا ومنهم اللذین آئیزون النبی دا بل پلیتی دا منافقانو چی مخ کمی پا پیغمبر اعتراض کی اسوی تنگی امنو ومنهم اللذین آئیزون النبی او زنی دین آغا دی چی تنگی پیغمبر لرا تکلیف ورکی پیغمبر لرا و یقولونا وائی ہوا اوزون دا پیغمبر دے خواگو سمطلب ہوا اوزون دے قبل ان کے داری خبری چھ کما خبر اور تکینو غسکی منی چھ سو اتوائنو منی پریدا و یئی خواکی ری پریدا چھ سکینو کوا چھ رست در تا پیغمبر و چھ دا دی اولی کردی سبانا بوتا اوکو نو دا تحقیق دے نکی چھ دے دروگوی کو رختیا چھ سبانا و توکنو منی اوزگاری اوزن یقبل کل ما قیل له قبلی ارغس چو تویلشی هو اوزن دے قبل ان کے دار خبرے مانون کے دار خبرے دے قلو ارتو آئے اوزنو خیر اللہ کم دا غوکی خودلو دا من اللہ ری خبری دا بہتر دی تاسولا بہتری خود تاسو تراؤزی موانی در نناو تحقیق در لشورو کی نو بیا خود اللہ منافقت خارکی طولو خلکو تکنم بیا خود شرم خارکی گی نو دا خستاد پارا خیر دے اوزنو خیر اللہ کم دا من اللہ ری خبری بہتر دی تاسولا یؤمنو باللہ منی خبر دا اللہ یؤمنو باللہ ایمان راڑی پا اللہ باندے بائی پسی لکی راغلی دا ایمان راڑی پا اللہ ویؤمنو للمؤمنین او منی خبر دا مومنانو لامی پسی لکی دے ویؤمنو للمؤمنین او منی خبر دا مومنانو ورحمت للذین آمنو من کوم او میں ربانی دا پار دا کسانو چی ایمان راڑی دستا سنا سورت انبیاء کی خوئی وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین در طول عالم دا پار رحمت تے عدل توی دا مومنانو دا پارا ٹھیک دا کنا رحمت دا طول عالم دا پارا دے خو خاص مہربانی او فائدہ تے سوکلی مومنان طول خلق کو تے فائدہ نالی ورحمت للذین آمنوا منکم او مہربانی دا دا پار دا مومنان استا سنا والذین آئیزون رسول اللہ او آکسان جا تکلیف ورکے پیغمبر دا اللہ لرا لہم عذابون علیم دیل دے عذاب دردناک یا لفون باللہ لکم لیرضوکم دائے بل پلی تی دیس دیس اگا دے چھ خلق تے خوشا لی مخلوق تے خوشا لی دے بس پاغی پسے مر دے دا اللہ دا پیغمبر خیال دورا نساتی دا اللہ دا پیغمبر خیال نساتی صرف داوی چھ خلق رانا خوشا لی دا دا منافق علامہ دا کنا دے وی عزیز ولی دا راتا دا اللہ دا پیغمبر خیال نساتی وی عزیز ولی اور تبر ولی دا سوکو کنجوز کی وصر دسخت انو کی بیا زمانگ نملگری خفا کی گی وی بیا زمانگ نپلان کی عزیز خفا کی گی یا علفون باللہ قسمون کئی پا اللہ باندے قسمون کئی دی پا اللہ باندے لی ارزو کم دا چھ خوشا لکی تاسولا واللہ و رسول و حقا یرزو او اللہ و پیغمبر چھ دے نو آڈیر لائک تی چھ دے یہ خوشا لکی کدی وی مومنان یعنی مومن کار بدائی چھ اللہ و پیغمبر بز رضا کئی آواز مومن بدائی فلیت کتالو والآیات مریراتون ولیت کترضا والانام غزابو فلیت کتالو والآیات مریراتون ارمان اللہ چطر آتا خوگوے او کجوان را تطریخوے نو تریخ باوے ولیت کترضا والانام غزابو ارمان اللہ چطر آنا خوشالوے اگر که مخلوق را تا غصوے ولیت اللذی بینی و بینک آمیرو و بینی و بین العالمین خرابو ارمان اللہ چه زمان استامینس کی جوڑاوے اگر که مخلوق سارا مروانه وی نروانه دیوے از آسا هم ان کالود دو فالکلو حینون و کلو اللذی فوقت تراب ترابو از آسا هم ان کالود دو فالکلو حینون هر کلا چستاد طرف نا اللہ مینہ کارشوا بیارتول خبر دا آسانا و کلو اللذی فوقت تراب ترابو او هر یو سیز نہ خاور نہ پاسا چھے نہ اب خاوری کیگی ان کانو مومنین یا نور دریا تی ایم صفہ کی ذکر کڑی دی ان کانو مومنین کدی وی مومنان علم یعلم و نو من یحادد اللہ عین پوی گی دایو یقین نہ غچا چ خلاف کدا اللہ دے پیغمبر یی فان لہ نار جہنم خالدن فیا یقین اندر اور دو دوزخ ہمیشہ بھی پدے کے ذالک الخزل عظیم داری شرمول لوئے یا ذر المنافقون ان تنزل علیہم یا ریگ منافقان دا چھ بیان کریشی بدائی بانی او سورت ان تنزل یعنی بیان کریشی بدائی بانی او سورت تو نبیہم بما فی قلوبہم چھ خبر کی دی لرا پاغ بانی چھ پسینو دائی پسرلنو دائی کی دی پاغ منافقات بانی چھ کارا کی دا سورت دائی تا آغا منافقات جب سنو سرلو نو دائی که دے ورطاو آئے سازیو کوئی ٹوکے ان اللہ مخرجم ما تازارون یقین اللہ در ایسن کے داغے چھ تاسو یری گئی تینا تاسو کے منہ یری گئی نو اللہ بیخکارا کی ولی انسال توم لے قولن او کتو تا پوسو کے دائینا وطایلہ کا پرون بیٹک کناسوی او دیر بڑک بڑک خندارات لنو او دا پلان کے دا آیات خونتے کے پا کیم راگے دا تاسو چل کاؤ والا انسال تاہم او کتازو تپوسو کئی دینا مخام خواہی دی انما کننا نخوزو انالاب منگا سے گپ لگاو لبیم کولے آنسلی کیاو گپ شپو ملگریو پکلتی پاکڑا انما کنا نخوض وانا لعب منگا چیونو گاپم لگاو لوبیم کولی قلو ارتو آیا باللہ آیا پا اللہ پورے و پا ایتون دا اللہ پورے و رسولی و دا پیغمبر دا اللہ پورے کنتم تاس تازی اونو تاسو گپ لگاوائی تاسو ٹوکے و تاسو گپی لے دا اللہ دا کتاب پوری کی گی لا تا تجرو بانے مکوائی قد کفرتم بعد ایمانکم یقیناً کفر کرے تاسو پس ایمانو نستاسونا این نافو انتو آئے فتن من کم کوب او بخومنگا دے ویڈال استاسونا وعذاب بور کبری ڈالیتا بیان نوم کانو مجرمین سکا چیقیناً دی دی مجرمان یعنی طول سامنی دی کزنی ماف کولو طول ماف کولو نشو یا این نافو انتو آئے فتن من کم کماف کمنگا سی صدا عمل استاسو وعذاب بور کبری سباندے زکا چیقیناً دی دی مجرمان المنافقون والمنافقات دوستان دو منافقانو المنافقون والمنافقات منافقان سڑی و زنانا بعض هم من بعض زنی دو زنو ندی یا مرونا بالمعروف حکم کئی پا دو بانے وینہونا عن المنکار وینہونا یا مرونا بالمنکار حکم کئی پا گناہونا بانے وینہونا عن المعروف او منا کئی نیکونا نیکونا منا کئی خلق دے نیکونا من حکی ہو دا بدو دعوت ورکائی دا بدو دعوت ورکائی چیئے تا پی خور لی دلے دے راوزوی کنا تا پی خور لی دلے دے وی یا مرونا بلمان کار خو غیرتی خدا پی خشی ہوا وطوی تا پی خور لی دلے غیر وطوی نا وستاو زیگوا لی دلے دے وی نا وستاو پا دیگوا کسا پارکتے نا خدا وطوی تا پی خور لی دلے دے وطوی آو انجیوز والتا وی تا لی دلے دے وی آو نوی دقا دے وی پی خور کی خریجی گاڑای کردے نو یا وی پکی نو تا وغه خری کته فرق ده هغه په خور لیدل تام په خور لیدل فرق څه شوی نه دا بلی گیای په خور لیدل کنه لیدل تا ټلیفون نمبر ملاول درځي کنه درځي نن نه راځي کنه شکر ده پردو الکان ته نه ملاوم کنه څه چللی یا مرونا بالمنکر حکم کوي بالمنکر په ګناونو باندې راوځي چکرو لګوي وي وایو نه عن المعروف او منه کوي نه کونا ويقبزون ایدی دی اوما او بندی لاسونه دار خیر نه بندی دی لاسونه دار خیر نه دار خیر نه لاس بندی نس الله فنسی اوم پری خیر دی الله لرا فنسی اوم الله به پری دی لرا دی الله دا الله دین پری خیر دی الله بیم پری دی نو نس الله فنسی اوم پری خیر دی الله لرا نو دی پری فنسی اوم الله پری الله پری خدل دی لرا یا کینن دا منافقان چی دی نو هم دی ما ته اون کی دو مونږ دا الله وعد اللہ المنافقین والمنافقات یرا لوز کرد اللہ منافقانو سڑو زنانو سرا او کافرانو سراوما دوور دو دوزاقا میشوی پدے که ہی احضبهم دا دوزاق والا پورا دے پدے بیکارو شیدا ولعنهم اللہ او لعنت کرد اللہ پدے باندے ولعهم عذاب مقیم او دیل دے عذاب دائم ہمیشہ کاللذین من قبلکم فعلتم فعل اللذین من قبلکم کارو کتاسو پشانداغ کسانو چستاسو نمخ کیو یا انتم کاللدین من قبل کم تاسو یہی پشانداغ کسانو من قبل کم چستاسو نمخ کیو کانو شدہ من کم قوتن و اکثر اموالن او دی سخت استاسو نطاقت کے او زیاد تمالونو کے او پاولادونو کے فستمتو بی خلاقیم نو دی فیدہ و اغسطلا پخبلو براخو باندیم فاستم تاتم بخلاقکم فائدہ واغست تاسو پخپل ابرخو پخپل نصیبونو کما استم تا الذین من قبلکم لکه چه فائدہ واغست واغ کسانو چه مخکست تاسونو پخپل ابرخو واخوزتم کالذی خازو او تاسو ننوطی پا واخوزتم او ننوطی تاسو پا خلاف ددین کی کالذی خازو پشاند آغی چه غی وطلیو پا اللذی پا ماند اللذینا کالذی خازو پشان دنن وطلو داغی چی دینن وطلیو تاسم دن خلاف شروع که آغیم آغیل اللہ دا دنیا برا خیور کرده تالیم در کرده دی دنیا بانی حقانیت نده خو آغی دن خلاف کرده و نطاومو که نو یو شیع اینو دیو سپی مچانی اینو نو لائی که آبیتوت آمالو هم دا خلق چی دنو برباد دی عملو نادهی پا دنیا و پا آخرت که و لائی که هم الخاسرون او دا خلق چی دنو دیدی تاوانی نمونی علمیات ایم نوال نمونی دیاری دی دنیا علم یاتیم نبو اللذین من قبلهم آنی دی راغلی دیتا ناشنا خبر دا کسانو چمخ که دی نو دا قوم دنو علیہ السلام و دا آدیان و سمودیانو دا قوم دا ابراہیم علیہ السلام و آسائی مادیان دا مادیان والاو والموت افکات او اکلی الٹا شوی دا لوت علیہ السلام کلی قرآ لوت والموت افکات او اکلی الٹا شوی آتا تم رسولون بالبینات راغلی دی تا پیغمبران دی بالبینات پخکارو دلائلو فما کان اللہ علی ازلمہم نونہ دے اللہ چھ ظلمو کی پدائی باندے ولیکن کانوان بسوام یزلمون لیکن دے بزانونو باندے ظلم کائی اس داغی مقابلہ کے دا مسلمانانو صفتونا دا منافقانو خودے اوپی جندل دے بیدینو ہوئی اس مسلمانانو سمت لب داغی نزانو ساتاو پدے کے زان راوالا داغی انجام ذکر کو دنیا آخرت کے بتباشی دل دوئی دنیا آخرت کے بیزت منشی والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سڑی و زنانا زن دینا دوستان دی زنو دی ذکر دی مشن یاو دی کنا گورد منافقان و پرق وش پیتم تاو گوری المنافقون والمنافقات و بعض و من بعض ال تا اولیاء تک نده بیلے او دل تا اولیاء ہوئے منافقان دیو بل سرا پا تنظیم کے او پینجیو کے او پنور سزنو کی یوزائی دی خومینے نشتا دے او مسلمانان یو بل سرا یوزائی دی کہ یو دا اما دے کبل لکما دے ایک او مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر یو شے دی طول مسلمانان یو موٹے دی چی عقیدہ یو دا یو بل سرائمین انا یو بل سرائمین انا والمؤمنون والمؤمنات مؤمنان سڑی و زنانا زنے دینا دوستان دزنو دی یا مرونا بالمعروف از دوستانی وجہ لیکن مشن دا طول یو دے کنام یا مرونا بالمعروف حکم کئی پنے کو بانے و منع کئی دو بادونا وی بدا کارو نمکوئی گی نی تباب شئی وی اقیمونا صلاتا و پابندی کئی دو مانزو اور کئی زکار لرا وی اتیون اللہ تابداری دا اللہ کی دو پیغمباری اولائی کاس ارحمهم اللہ دا خلق چیزی نی یقینن رحم بو کی بدائی بانے اللہ ان اللہ عزیز و حکیم یقین اللہ رے ضرور حکمت والا وعد اللہ الذین وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات لوس کڑے اللہ المؤمنانو سڑو زنانو سرا دو باغونو چی بھئی کی بالان دونو داغینا والی ہمیشہ بھی پدی کی و مساکن طیبا او بنگلی پاکیزا فی جنات یادن پا باغونو دا نعمتنو کی پا باغونو دا ہمیش کی ورزوانو من اللہ اکبر او خوشحالی دا طرف دا اللہ نا رضا منتیا دا اللہ طرف اکبر دیر علویہ دا دار نعمت جنتنا دا دار نعمت جنتنا علویہ دا اللہ و جنتیانو تیلانو کی چھ صد اللہ دار کموی ارسل اسفل استیوی نو گواری او گواری وارتبووی چھ زدن ام خوشحالشم پا دی با جنتیان دور خوشحالشی چھ پا طول و نعمتونو دا جنت پا دور نو خوشحالا ورزوانو من اللہ اکبر ارزا منتیا طرف دا اللہ نا دا علویہ دا دار یو نعمتنا ذالکا هو الفوز العظیم دا دا کامیابی لویا یا یو النبی جاید الکفار چی دمرا گنده دینو سبک و سرا دا منافقان چی دور گنده دینو کو بو سرسو یا یو النبی جاید الکفار اے پیغمبر جیادو کد کافر سرا او دا منافقان سرا ام واغل ظالم سختیو کب دی بانده خود دوارو جیاد کی فرق دی کافرانو سره جهاد وکړه په تورا په پاری کې په سختی وکړه نرمي په مکه خو جوخه را سوا او منافقانو سره په جبه باندې جنگ وکړه واغلو ظالم په دې جبه کې په خصاخ شه واغلو ظالم فل جهادین زګه کو په تورا باندې وسره جنگ کې منافقانو سره مې بیا وای چې ان محمدن یقتل اصحابو پیغمبر خپل ملګری وجنی مې بیا وته وای نو په جنگ وسره منافقان دی او دالی گیا دین خلاف چی کوششو نکی انجیوز والا دی نو پا جبا پی سخردو کا وغلو ظالیهم پوئی گئی پی کنام سخرد پیو کا فما وام جهنم زایده دوزاخ و بیسال مسویر بده داده دوارتلو یا علفون بالله ما قالو قسمون وکی پا اللہ وانی چی من خوندی بیلی مخ که دی غزو تبوک که لوی گران غزاوا گران جگڑوا یا علفون باللہ ما قالو نو پاگی که عبداللہ ابن عبیم تلیو نہ منافقان و مشر رئیس المنافقین اب کم تلو چ واپس رات لو سو بلاگا نے وہ کرو لے وے کمنگ ادی پہ رو رسیدو لا یخرجن الاعز من الاذل دا عزت من براول گودا ذلیل بد مکین او باسو مدینی نو باسو صحابہ تا نبی علیہ السلام تے ذلیل ویل وی دعوت او باسو ناغه خبر نبی علیہ السلام ترا رسیدا وی یالفون باللہ ما قالو دے قسمون کئی پا اللہ وانی چمنگ ندی ویلی ولقد قالو کلمت الکفر او قسم دے یقینن چویلی دے خبر دے کفر وکفرو بعد اسلامهم او کافران شوی دے کفر کرده دے رستو دے ظاہری اسلام نا دے جبی دے اسلام نا دے خلی کفرم کرده وکفرو بعد اسلامهم او کفر کرده بعد اسلامهم فاز دے خلی دے اسلام دے دینا وهمو بمالم ینالو او مضبوط تا کل کرده پا آگه تا چنی دی رسیدون کی آگه تا وما نقمو اللہ نغناهم اللہ من فضله او بد نگرنی دائی اللہ نغناهم اللہ من فضله مگر دا خبره چه مالدار کل دیل را اللہ و پیغمبر دا فضل خفلنا اللہ و فضلو کو پیغمبر تاوی چه دیل ورکا نو دا پی بد لگی وما نقمو دی مالدار دا وجن اوچه تا را اخلاص شوسو وین یتوبو یکو خیر اللہم او کدی توبه و باسین دار بہتر دیلا وین یتولو یعظمم اللہ او کدی واوڑی دلو دا دین ناو دی ایمان نا نی اخلاص نواڑی دلنو یعظمم اللہ سزا بور کی دیر اللہ عذابن علیما سزا درناک عذاب دردناک پا دنیا و پا آخرت کی وما لهم فی الارد من ولی ولا نصیر آنبوی دیل را پزما کی سوک امدادی من ولی نسوک دوست ولا نصیر و نسوک امدادی وامن منا دا اللہ دا بلا پلیتی دادا چه ماتا ان کی دی لوز دی وعده ماتای منافق پیغمبر علیہ السلام لراغی نبی علیہ السلام تا وی مال دا اللہ نا سوالو کچه اللہ را مال را کی زبا بیا دور خیراتونو کم پا خدا یقینو کدا مدرسه کدا لما اونو چلو نداتو دادو خود تو صرف یا اللہ پا خمونگ دا اوچا تا که کنا یه تال اوچا توم وزان لیولین اوچا توم داوی تیارا وی داسیو کاو داسیو کاو داسیو کاو زبا دل داو کم داو بیا کم داو بیا کم نبی علیہ السلام ورته مړ بیا باندې کته سکای وین کوم کنه تو تجربه وکا نبی علیہ السلام ور دعا وکړه سړی مالدار شه سړی مالدار شه نو بیا ناراضه با دودری خان او چته کلب مجل راړې کلب رانه بیا جمعه خان شه بیا لګره دې پس اختر خان شه بیا به خیره سره اختر لم نراته بیا زکات هم نور کو نبی علیہ الصلات والسلام ډیر خپه شو اغه الله ذکر کې ودا دا منافقانو کار دینو زنه خلک وای ویدین مراد سالب ابن حاطب دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دروغ دی سالب ابن حاطب اخو بدری صحابی دے بدری صحابی دے بدریان صحابہ دا کارن کئی اگئی سنگا منافقان شو بیا بدریانو تخو اللہ ویلی دی ایو ملو ما شیتم انی قد غفرت لکم نا بدری صحابی دے دا منافق دے چکم روایت کی سالب ابن حاطب راغل دے نو از ضعیف روایت دے کامزور او منگاڑت روایت تے صحیح نہیں دے گا نہ یو منافق و بس چسو کو نم تے ضرورت نہیں دے گا نا سو سالب ابن حاطب سو سالب ابن ابی حاطب ہوئی ایوان رسالہ زمون استاد نیلو سے ابراہیم اللہ علیہ کے لئے تسلیت و طالب فی دفاع سالب ابن حاطب نارنگی شیخ خان بادشاہ سے مدذل العالی اب ام کتاب لکھ لے تنبیہ و طالب نارنگ دا عرب یو عالم اپ یو رسالہ لکھے دا الشہاب الساقب امین امانا آد اللہ او زندین آغدی چلو جکڑ دا اللہ سران لائن اتانا من فضلی کراک اللہ منگلہ دا فضل خفلنا خام خام بخیراتونو کولا نکونن من سوالین او یقینن شو منگا دنے کارونا بیاو منسکو مڑا اوزگار بیو تبس خود مزی کنا فلما تاو من فضلی ہر کلا چور کلا دلر دفا خپلنا دای شونتیا او کلا باغی باندې واڑے دل واو مورزون او دیوا میشه راز کو ان کی فاقم ام نفاقن نو پات کلا دیتا نفاقن منافقت پزڑنو دای کی منافق اسمو خوچ دا عمل او کو نو هغه منافق هم منافقت همیشه شو تر قیامت شنی د توبی توفیق وته ملاو نشو فاقم ام نفاقن دا وی اگر بیا دا سی ہوئی چھ بیا ابو بکر رضی اللہ تعالی زکات را لغوت استان نبی علیہ السلام نے قبول کرے زین قبلم اغبل لراڑوی بیا تا نے نہ قبول کرے زین قبلو عثمان نے ہو لراڑوی نہ قبلو بیا وفات شوئی نہ توبہ قبول نہ شوا نہ توبہ خو اللہ دار چا قبل سنگ از توبہ قبول نہ شوا سنگ از توبہ قبول نہ شوا تو بدری صحابی بیا توبہ نہ قبلے دا نہ دا منافقو ادم مخ کے نہ منافقو نہ عاقبہ مانا نہ صحیح کی عاقبہ خو انجام تو ہوئی دلتا مراد پاتی کولی فاقبہ ہم نے فاقان پاتک اللہ دیتا منافقت بزرنو دی کے الائیو میں القونہو تراغرہ دے پورے چھدے بمیلاوشی اللہ سرام بما اخلف اللہ ما وعدو دو وجد آغنا چھدے مخالفت کرے دا اللہ مخالفت کرے دا اللہ دا آغس خلاف کرے دا اللہ سر دا آغی وعدو چلو دے کرے دا اللہ سرام و بما کانو یکزیبون او دے وجنا چھدے دروغ گانا در کانو یکزیبون دروغی ویلو زورن او یرا علم یعلم وائن پویگی دیو ان اللہ چیقین اللہ چھدے یعلم پویگی سر رہم و نجوام پا بٹا دیوانے و نجوام و پجرگو دیو وان اللہ اللہ ملغیوب او یقین اللہ رے پو پٹو باندے اللذین یلمزون المطوعین من المؤمنین خپل ہم خیرات نکی خوچ بل کئی نو اغم نپری دی نصور پری دیو نپیادا ناد منافق نخدا دیندار بے امبدیشی کم سڑے دین کئی ناغب آنے بم قسم آقے سمیتے رازو نہ کئی یارا دامنان سے زان خی سڑے زان خولے گنتے دے دادا سے گنتے دادا سے منافق عمل لارے صحابہ و تبوک کے نبی علیہ السلام دے چاندے اعلانو کو چھے چاندہ راڑی ضرورت تے نبی علیہ السلام چھے اعلانو کو صحابہ و بچا دیر راڑی چھا سلویق زرا چھا سمرا چھا سمرا عبد الرحمن ابن عوف عثمان رضی اللہ عنہ دیر دیر راڑ لے زنی غریبانانو نشپی ہے چھ کمدنو باغو بکو پو بوکا باندے آوالا اوکے کجوری ورکڑے نیمی ما شمانو لکورتا ہوڑے نیمی راڑ لے نبی علیہ السلام لے ماو دا مزدوری بیگا کردے دنو دن دا پار بے مزدوری کولا دا بے نوی چھ مونگ سر نیشتے بس خبر ختم دن لے مزدوری کولا چھ دن کے اولا گو ما نوی دا راڑا نبی علیہ السلام تا دیر خواخشوے نبی علیہ السلام ان سرحا دا پا دی دیری باندی اونو لا دا پا دی دیری اونو لا چھ دی ٹول کی اللہ پا دا دا محنت کجوری دی دا محنت کجوری دی دا منافقان بوئی دا دی موٹی تا پا کسی زورت دریا کار جیا دا اس موٹی را پا مخی کردے دنو کتا پا کین سی چل لے کنی پا کین سی چل لے چھ چابا دیری راڑی دا تو گورا کنا دا اس دان خیلی لگا چھ زوم دورا شور کرشن دا سیڑیا توم دورا شور کرشن نبری سور پریدے نبری پیادا پریدی دا دا منافق عمل لے اللذین یلمزون المطوعین آغا بدبختا چھ اعتراضون کے عیب لگئی المطوعین من المؤمنین فی صدقات فاغا زیا فخفلا مینہ بانے دا مومنان مینہ لرن کی دا مومنان پا خیراتون کے فاغی بانے اعتراض کی المطوعین آغا زیاد ورکون کی دا مومنان فی صدقات پا خیراتون کی چھ دیر دیر خیراتون اور کئی والذین لا یجدون الا جهدهم او پای کسانو باندې چنو می غی الا جهدهم مگر خپل مزدوری فیسخرون منهم نو دا منافقان ټوکی کوي غی پوره پچ موزه کوي غی پوره سخر الله منهم الله با جواب ټوکو ورکی دیلا ورهم عذاب علیم او دل له عذاب دردناک استغفر لهم او لا تستغفر لهم كتب اخی دیتا بخنه کوي بخنه غواړي دیلا را او لا تستغفر لهم او که بخنه نغواړي دی لرا نو الله او ته بخنه نه کوي سورت منافقون کې بیاوي استغفر تلهم او لا تستغفر لهم فلن يغفر الله لهم الله او ته بخنه کوي نه نو استغفر تلهم ام لا تستغفر لهم دا استغفر لهم که بخنه غواړي دی لرا یا مغواړي دی لرا دا برابر دي ان تستغفر لهم سبعين مره کتا بخنا غواڑی دیل را بیشمی رزالا فلن یغفر اللہ لهم نو اللہ بخنا نکی دیتا کاویا زلو غواڑی نو اللہ بخنا نکی نسو مطلب کاویا نزیاتو غواڑی بیا کئی نا او یا شیخ صدی پنج پیر مدد زلو لعالی ذکر کئی لفظ و بات